to dál nebudu dělat. Končím. Teď nemůžeš jen tak přestat. Ale já už s tím asi nedokážu žít. A co mý rodiče? Už žádné maily. Jak jim tohle můžeš udělat? Žádný projekt Connor a žádný sad. O tom všem, co pro tebe udělali, potřebují tě. Potřebují a k čemu? Abych jim dál lhal? Ta lež je to jediný, co je drží pohromadě. To není pravda. Ne, nekecej. A připadali ti jako šťastná rodinka, když se poprvé poznal? Už nechci lhát! A co se Zou? Zou jim přece řekla. Řekla, že chce mě. Jasně. Má mě ráda takového, jaký jsem. Až na to, že se jí zapomněl zmínit, že všechno, co si řekl, je na velká zastraná lež, nebo ne? Jo, tuhle tu část si vynechal. A co kdybych jí řekl pravdu? Bude tě nenávidět. Možná by to pochopila, možná by to všichni pochopili. Všichni tě budou nenávidět. Ne, když se mu to podaří vysvětlit, víš? Teď se vrátíš asi tam, kde jsi byl. Žádní kámoši. Chci s tím skončit. Nikdo. Nic. Sám. Jsem připravený s tím skoncovat. Pokud tomu opravdu tak věříš, proč tu jenom stojíš a mluvíš sám se sebou? Už zase. Myslíš, že je možný je tak otočit a začít všem říkat pravdu? Nedokážeš si ji přiznat ani sám sobě. O čem to mluvíš? Jak jsi zlomil tu ruku, Edne? Spadl jsem! Opravdu? Opravdu to tak bylo? Já jsem... Uklouzla mi ruka! Spadl jsem. Spadl jsi? Nebo se spustil? Můžeš se mě klidně zbavit, kdykoliv budeš. Můžeš se zbavit toho všeho. Projektu Connor, sadu. Ale pak jediné, co ti zbyde, budeš